पंचदशी ब्रह्मानंद योगानंद प्रकरण का पहला मंत्र निकालो। ब्रह्मानंदम् प्रवक्ष्यामि ज्ञाते तस्मिन् शेषतः ऐहिका मुष्मिकानर्थ व्रातं हित्वा सुखायते। ब्रह्मवित् परमाप्नोति शोकं तरति चात्मवित्। रसो ब्रह्म रसं लब्ध्वा आनंदी भवति नान्यथा। जो हर जीव का प्राप्तव्य है वो है स्वस्वरूप अज्ञान, स्वस्वरूप ज्ञान। कौन सा ज्ञान? तो ब्रह्मात्मैक्य बोध, अर्थात मैं ही ब्रह्म हूं, ये ज्ञान ही तुम्हारा प्राप्तव्य है, हर जीव का प्राप्तव्य है, जिसको शास्त्र में ब्रह्म ज्ञान कहा गया है। मतलब आत्मा ही ब्रह्म है, इस प्रकार का अनुभव जब तक नहीं होता है तब तक जीव दुख से मुक्त नहीं होता है। दुख का मतलब क्लेश भी आ जाते हैं और अधिभौतिक, अधिदैविक, आध्यात्मिक, ये दुख है और इनकी जड़ है क्लेश। और क्लेश में भी सबसे पहला क्लेश है अविद्या। जो स्वस्वरूप का अज्ञान है वो स्वस्वरूप का अज्ञान ही सबसे पहला क्लेश है। और वो क्लेश क्या है? अपने को न जानने के कारण भ्रांति जो निर्माण हो गई है, ये भ्रांति ही दुख है, भ्रांति ही क्लेश है। भ्रांति की जब तक निवृत्ति नहीं होती है तब तक क्लेश से मुक्ति नहीं है, और क्लेश से मुक्ति नहीं है तो दुख से मुक्ति नहीं है। तो ये भ्रम कैसा निवृत्त होगा? भ्रम तब ही निवृत्त होगा जब अज्ञान की निवृत्ति होगी, अविद्या की निवृत्ति होगी। अविद्या की निवृत्ति किससे होगी? तो शास्त्र कहता है ब्रह्मात्मैक्य बोध से ही होती है। जब तक जीव को स्वयं ब्रह्म का अर्थात अपरिच्छिन्न का, अविनाशित्व का, अव्ययत्व का, अक्षरत्व का ये अनुभव नहीं होता है तब तक ब्रह्मात्मैक्य बोध नहीं है। है परोक्ष है, शाब्दिक है, इसको ज्ञान शास्त्र नहीं कहता है। शास्त्र ज्ञान तो ब्रह्म को ही कहता है। आत्मा को ब्रह्म के रूप से अनुभव करना, अर्थात अपरिच्छिन्न रूप से, अविनाशी रूप से, अव्यय रूप से अनुभव करना ही ज्ञान है। और ये ज्ञान ही भ्रांति की जड़ जो अविद्या है वो अविद्या का बात करेगा। और ये बात हो जाएगा तो दुख की अत्यंतिक निवृत्ति हो जाएगी। दुख निवृत्त होना लय रूप शांति कहलाती है, परंतु अत्यंतिक निवृत्ति का अर्थ होता है कभी भी कहीं भी दुख निर्माण ही न हो। इन सभी दुखों की जड़ अविद्या है और अविद्या केवल ब्रह्म ज्ञान से ही निवृत्त हो सकती है, अन्य किसी भी ज्ञान से नहीं है। इसलिए शास्त्र ज्ञान शब्द का प्रयोग करता है तो यही ज्ञान के लिए शास्त्र कहता है कि यही ज्ञान को जीव को प्राप्त करना चाहिए। ये ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ तो भ्रांति निवृत्त नहीं होगी, जन्म मृत्यु का चक्र नहीं छूटेगा और सभी जीव यही चाहते हैं, यही मोक्ष का स्वरूप है। अर्थात अविद्या से मुक्ति ही मोक्ष है और अविद्या से मुक्ति का अर्थ ही है दुख की अत्यंतिक निवृत्ति। दुख की अत्यंतिक निवृत्ति हो गई तो परम आनंद की प्राप्ति के लिए कुछ करना नहीं होता है, वो प्राप्त ही है, ये अनुभव होता है। तो यही ऊपर विचार चल रहा था। अब ये इस ज्ञान से क्या होता है, जिन्होंने भी जिन जीवों ने पुरुषार्थ के द्वारा या श्रवण मनन निधिध्यासन रूप पुरुषार्थ, ये श्रवण जो है वेदांत शास्त्र का श्रवण पुरुषार्थ कहा जाता है, कर्म नहीं है, ये ध्यान रखो। आप यहां बैठे हो ना, ये कर्म नहीं हो रहा है, ये पुरुषार्थ हो रहा है। क्यों? कर्म का संबंध ज्ञान के साथ हो रहा है। क्या हो रहा है? तुम्हारा कर्म जो है वो ज्ञान रूप हो रहा है। यहां आपका देखना भी ज्ञान रूप हो रहा है, सुनना भी ज्ञान रूप हो रहा है, बैठना भी ज्ञान रूप हो रहा है, जो मन जो चिंतन कर रहा है वो चिंतन भी ज्ञान रूप हो रहा है। जो कर्म ज्ञान रूप बन जाए उस कर्म का नाम पुरुषार्थ है, ध्यान रखो। और जो पुरुषार्थ अज्ञान रूप बन जाए, द्वैत रूप बन जाए, दुख रूप बन जाए, फल वाला बन जाए, चाहे पुण्य हो चाहे पाप हो, पुण्य वाला फल वाला बन जाए, वो कर्म कितना भी आप करोगे उस कर्म से तुम्हारा कोई कल्याण होने वाला नहीं है। अर्थात दुख की भोरोग की निवृत्ति नहीं होने वाली है। इसी बात को बताने के लिए अनेक श्रुतियों ने ये बता दिया, क्योंकि हर जीव महान बनना चाहता है, हर जीव मृत्यु से मुक्त होना चाहता है, हर जीव परम सुख को प्राप्त करना चाहता है, परम शांति को प्राप्त करना चाहता है, पूर्ण होना चाहता है, तो केवल यही एक उसका उपाय है, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। इसी बात को बताने के लिए यहां पंचदशीकार इस दूसरे श्लोक का उदाहरण देते हैं। ब्रह्मविद परम आपनोति, शोकम तरति च आत्मविद, रसो ब्रह्म रसम लब्ध्वा आनंदी भवति न अन्यथा। दूसरा कोई मार्ग नहीं है। क्या? ऋते ज्ञानान्न मुक्ति, श्रुति का भी उद्घोष है, महापुरुषों का भी उद्घोष है और पंचदशीकार भी यही बता रहे हैं। इसके अलावा दूसरा तुम्हारे पास कोई उपाय नहीं है, इसलिए ये श्लोक का उदाहरण दिया। कठोपनिषद के अंदर ये आ जाता है, बृहदारण्यक उपनिषद के अंदर आता है, छांदोग्य उपनिषद के अंदर आता है, सभी उपनिषद यही उद्घोष करते हैं। इसके पहले थोड़ा सा जो टीका रही थी वो थोड़ा देखो, ब्रह्म ज्ञानस्य अनिष्ट निवृत्ति इष्ट प्राप्ति हेतुत्वे बहूनि श्रुति स्मृति वाक्यानि प्रमाणानि सन्ति इति प्रदर्शयितु कामः तावत्। कहा कि जो ब्रह्म ज्ञान है ये ब्रह्म ज्ञान ही अर्थात ब्रह्मात्मैक्य बोध, ब्रह्म ज्ञान का मतलब क्या कि दोनों एक ही है, अद्वैत बोध अभेद बोध ऐक्यता का बोध। ये क्या करता है तो अनिष्ट निवृत्ति और इष्ट प्राप्ति। अनिष्ट निवृत्ति का मतलब क्या होता है, क्योंकि दुख किसी को भी इष्ट नहीं है, का है किसी भी प्रकार का। और सबसे बड़ा दुख तो क्या है, कहा है जन्म दुखम जरा दुखम व्याधि दुखम पुनः पुनः संसार सागरो महादुखम तस्मात् जागृहि जागृहि। श्रुति कह रही है तुम्हें जगाने के लिए, जगने के लिए क्यों कह रही है, तुम दुख से मुक्त होना चाहते हो ना, जन्म का दुख जरा का दुख व्याधियों का दुख। अब बूढ़े लोग जानते हैं कि कितनी परेशान हैं, डॉक्टरों के पास जाते हैं, हम भी जाते हैं, हमारे डॉक्टर साहब सामने बैठे हैं, उनको भी मैं पूछता हूं, वो कहते हैं ये दवा नहीं काम करे स्वामी जी, ये दवा ले लो, वो नहीं कर रही हाँ वो ही ले लो, परंतु हम तो एक ही दवा बताते हैं, दूसरी दवा लेने की जरूरत ही नहीं है। डॉक्टर साहब को हमने एक दिन पूछा कि डॉक्टर साहब ये कभी हो ही नहीं, ऐसी दवा दे दो ना, ये क्या, ये नहीं ये दे लो, ये नहीं ये ले लो। कहा कि स्वामी जी ये तो मेरे बस की बात नहीं होता है क्या। मैं दो तीन दिन पहले गए थे बॉम्बे अस्पताल के एक बड़े डीन है डॉक्टर गोकर्ण अग्रवाल, उनके पास गया था मैं, वो शुगर के स्पेशलिस्ट भी है, तो हमने उनको रिपोर्ट दिखाया और उनको पूछा कि डॉक्टर साहब ऐसी कोई दवा दो कि मुझे कुछ फिर ये डायबिटीज कही हो। कहा कि स्वामी जी ऐसा तो हमारे बाप ने भी नहीं बताया तो हम क्या बताएंगे। कहा कि ये दवा तो आप ही कर सकते हैं, ये दवा हमारे से पूछने से क्या होगा। कहने का तात्पर्य है कि ये भवरोग ये सब दुख की जड़ जो है उस जड़ को उखाड़ो तब दुख निवृत्त होगा, अन्यथा नहीं। जड़ को छोड़ करके हम शाखाएं कटते कितने भी काटेंगे तो दुख की निवृत्ति नहीं होती है। इसलिए शास्त्र मूले कुठाराघात कहा है, मूल पर ही कुल्हाड़ी चलाता है शास्त्र। तुम्हारे जीवन का जो आधार है वो आधार को खत्म करो। क्या जीवन का आधार कह रहा हूं, बज का अधिष्ठान नहीं है, क्योंकि अधिष्ठान को तो आप समाप्त नहीं कर सकते हैं, आधार को मिटा सकते हैं, और आधार मिट गया तो अधिष्ठान स्पष्ट हो जाता है। और आधार है हमारे जीवन का आधार है अविद्या, ये अविद्या मिट गई तो परम आनंद मिलना ही मिलना है। ये अविद्या अज्ञान किसी को पसंद नहीं है। क्या किसी को मूर्ख कहेंगे तो उनको बड़ा दुख होता है, कहा कि मेरे को मूर्ख कहा है ना, इसका मतलब अज्ञान किसी को पसंद नहीं है। तो इसलिए यहां कह रहे हैं कि अनिष्ट निवृत्ति और इष्ट प्राप्ति ये बहुनी श्रुति स्मृति वाक्यानि प्रमाणानि सन्ति, ये अनेक श्रुतियों के वाक्य, अनेक स्मृतियों के वाक्य और महापुरुषों का अनुभव। क्या महापुरुषों का अनुभव यही प्रमाण है, और ये प्रमाण, यही प्रमाण प्रदर्शन करने के लिए यहां कहा है ब्रह्मविदाम आपनोति परम जो ब्रह्मवेत्ता है वो परम अपनोति, अर्थात जो श्रेष्ठ, जो सबसे पर, उसको क्या करते हैं, जानते हैं और जान करके प्राप्त करते हैं। क्या ये प्राप्त की ही प्राप्ति है? जो नित्य सिद्ध है, नित्य प्राप्त है, उसी की ही प्राप्ति करती है। ये इसलिए प्राप्त कहा, प्राप्ति कहा जाता है क्योंकि पहले नहीं जानता था और अब उसने जान लिया। पहले नहीं था, अब बन गया। यही बात बताने के लिए यहां प्रारंभ करते हैं कि ये तैतरीय श्रुति है। श्रुतम हेव मे भगवत दृशेभ्यस्तरति शोकम आत्मवित। और ये भी श्रुति कहती है कि तरति शोकम आत्मवित, ये भूमावय सुखम नाल्पे सुखमस्ति। ये उपदेश, भूमा का अर्थ होता है व्यापक आत्मा। क्या ये आत्मा का, नारद जी ने कहा है कि मैंने 14 विद्या 64 कला में मैं प्रवीण हूं, सब शास्त्र पढ़े, ऐसा कोई विद्या नहीं कि नारद जी ने नहीं पढ़ी थी। परंतु फिर भी नारद जी भयभीत थे, ना भय से मुक्त थे, ना शांत स्थिर चित्त थे, ना किसी दुख से मुक्त थे। यही बात ब्रह्मा जी को कहा तो ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम सनत कुमारों के पास जाओ, वो तुम्हें बताएंगे। सनत कुमारों ने पूछा कि तुमने क्या क्या पढ़ा? मैंने ये पढ़ा। ना सनत कुमारों ने कहा कि ये बताओ, तुमने ये तो पढ़े बाहर की वस्तु, शब्दों के पढ़े, क्या तुमने अपने को पढ़ा? ये जो तुम पढ़ते हो ना, ये तुम्हारे कोई काम का नहीं है, ये ध्यान रखो। नहीं तो श्रुति ये निषेध नहीं करती है, नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न बहुना श्रुतेन, ये निषेध नहीं करती। निरर्थक नहीं है परंतु सार्थक भी नहीं है। ये केवल साधन रूप से, इसके माध्यम से आपको अपने में जाना है, अपने को जानना है। दूसरे को जानना छोड़ दो, दूसरे को देखना छोड़ दो, दूसरे को सुनना बंद कर दो, दूसरे को देखना बंद कर दो, अपने को देखने का अभ्यास करो। स्वाध्याय का अर्थ ही होता है अपने को जानने का मार्ग। उपनिषद अपने को जानने का मार्ग बताता है। कहा कि नारद, तुम पहले अपने को जानो, ये जानना तुम्हारे कोई काम का नहीं है। तुम्हें शांत होना चाहते हो तो पहले अपने को जानो, तुम दुख से मुक्त होना चाहते हो तो तुम अपने को जानो, तुम बेचैनी से मुक्त होना चाहते हो तो तुम अपने को जानो। एक कई दवा। तो नारद जी ने कहा कि तर्त शोकम आत्मवित, प्रभु मैंने ये सुना है श्रुतियों से कि जो आत्मवित है वही शोक्षित अर्थता है, इसलिए पहले आत्मा को जानो कि आत्मा कौन है, आत्मा क्या चीज है। यही बात बताने के लिए यहां कह रहे हैं कि सोहम भगवः शोचामि तम मा भगवान शोकस्य पारम तारयतु। कहा कि वही मैं शोक करने वाला हूं, मैं शोक करता हूं, हे भगवान मुझे शोक से पार करो। ये नारद जी का वाक्य है सनत कुमारों के प्रति। और सनत कुमार, इसके बाद भूमा का मतलब आत्मा, भूमा का मतलब आत्मा, जो व्यापक अपरिच्छिन्न, जो ब्रह्म, उस आत्मा का, भूमा विद्या का अर्थात आत्म विद्या का, ब्रह्म विद्या का उपदेश किया है। तो ये अनेक श्रुतियों के ये उदाहरण है, प्रमाण है। इसी को यहां कह रहे कि ब्रह्मविद परम अपनोति, जो ब्रह्मवेत्ता है, केवल ब्रह्म जानने से ही काम नहीं होगा। क्या? केवल ब्रह्म जानने से ही काम नहीं होगा, ब्रह्म ज्ञानी भी भयभीत रहता है। समझ लिया? किससे? अपने से ही भयभीत रहता है। ब्रह्म ज्ञानी भी अपने से ही भयभीत रहता है। अपने से मुक्त होना है, अपने से अभय बनना है, दूसरों से नहीं। ब्रह्मवेत्ता दूसरे से तो अभय बन जाता है, परंतु अपने से भयभीत होता है। जैसे तुम एक दिन पूजा करते हो, एक दिन पूजा छूटती है तो आप डरते हैं कि नहीं डरते हैं? किससे डर रहे तुम? आज मेरे से बड़ी गलती हो गई, आज मेरे से बड़ा पाप हो गया, है ना? अनुभव करते हो कि नहीं करते हो? तो सबसे डर जो है अपना निवृत्त होना चाहिए, दूसरों का नहीं। अरे भाई, दूसरे कोई हो तब तक भय से निवृत्ति की बात आती है। दूसरा कोई है ही नहीं तो दूसरों से भय कहां से होगा? इसलिए पहले अपने भय से मुक्त होना, और अपने भय से मुक्त होने के लिए अपने को ही जानना पड़ेगा, और कोई नहीं है। इसलिए यहां कह रहे हैं कि आत्मवेत्ता जो है वो आत्मवेत्ता परम अपनोती, क्योंकि इसलिए तो ज्ञान में तीन कोटियां है। पहली ब्रह्मविद, फिर ब्रह्मविद वरिष्ठ, और फिर ब्रह्मविद वरियान, उसके बाद चतुर्थ कोटि नहीं है। ब्रह्मविद का मतलब होता है ब्रह्म को जानना। अब भी ब्रह्मविद्ता है क्या? अब जितने भी श्रोता यहां बैठे हैं, वेदांत के स्वाध्याय में जो आते वो सब ब्रह्मवेत्ता है, क्योंकि वो जानते हैं ब्रह्म क्या है। जानते हैं कि नहीं जानते? जानते हैं। ब्रह्मवेत्ता परोक्ष ही होता है, इसलिए तो मैं वेद बताने के लिए तो ये बात उठाई है ना। ब्रह्मवेत्ता जो होता है वो परोक्ष ही ज्ञान से होता है, समझे ना? इसलिए आप ब्रह्मवेत्ता तो है, ब्रह्म क्या है? अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ही ब्रह्म है, ये तुम जानते हो, ये ब्रह्मवेत्तृत्व ही है। परंतु आगे की कोटि में नहीं गए, दूसरी कोटि है ब्रह्मविद वरिष्ठ, समझे ना? अर्थात उस आत्मा ही ब्रह्म है, ये जो तुम्हें परोक्ष ज्ञान हो गया, इस परोक्ष ज्ञान को अपरोक्ष ज्ञान के ऊपर आरूढ़ करना है, अर्थात अंदर अनुभूति करना चालू करना है, और उसमें बुद्धि स्थिर करना चालू करना है। ये ब्रह्मविद वरिष्ठता है। क्या है? आपने जान लिया ना, अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ही ब्रह्म है, अर्थात जो आपके अंदर चैतन्य के रूप में, सत्ता के रूप में, प्रियता के रूप में जो चैतन्य आप अनुभव करते हो, उसी में बुद्धि को स्थिर करने का प्रयत्न करेंगे, और बुद्धि उसमें स्थिर होने लगेगी, उससे छोड़ करके बाहर नहीं जाने लगेगी, उसको स्थित प्रज्ञ कहा। स्थित प्रज्ञ ब्रह्मविद वरिष्ठ स्थिति है। बुद्धि स्थिर होने का नाम, अर्थात सबसे जो पर है उस पर में ब्रह्म भाव, व्यापक दृष्टि स्थिर रूप से रहे, ये ब्रह्मविद वरिष्ठ स्थिति है। और तीसरी कोटि है ब्रह्मविद वरियान, अर्थात वहां से जाकर के वहां क्या हो गया? समाप्त हो गया। क्या हो गया? समाप्त हो गया। मतलब ये भी नहीं है कि ये आत्मा ही ब्रह्म है, या आत्मा अलग ब्रह्म अलग है कि नहीं, द्वैत कल्पित द्वैत है, एलेशा विद्या रूपा है, समझना। यहां साक्षी भावापन्न गया परंतु साक्षी भी मुक्त नहीं है। क्या? साक्षी भी मुक्त नहीं है, इसलिए इस साक्षित्व भी समाप्त हो जाए, ये ब्रह्मपना भी समाप्त हो जाए, अयम आत्मा ब्रह्म ये ज्ञान की भी समाप्ति हो जाए, वहां कुछ न रहे, अनुभव ही न रहे, न अनुभव है, न अनुभविता है, न अनुभव्य है, वो स्थिति को ब्रह्मविद वरियान कहा जाता है, वो मुक्तावस्था है, कैवल्य मोक्ष, सही है ना? ये कैवल्य मोक्ष कहा जाता है, केवल वहां कोई मतलब कुछ नहीं है, समझना, वो झीरोपना भी समाप्त है, अंक की तो समाप्ति है ये, परंतु झीरोपन की भी समाप्ति है। तो तब शोक से पार हो जाता है ब्रह्मवेत्ता, शोक से पार हो जाता है, शोक से पार होना दूसरी बात है, मुक्ति दूसरी बात है, केवल मोक्ष जो है वो दूसरी बात है, ये ब्रह्मविद वरियान स्थिति ही केवल मोक्ष कहा जाता है, समझे। जहां अनुभव अनुभविता अनुभव्य ये त्रिपुटी नहीं है, ये त्रिपुटी समाप्त हो जाए तब वो ब्रह्म कहा जाता है, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ये श्रुति कहती है कि नहीं है, पहला ब्रह्मवेत्ता तो बनो तब ही तुम आगे के पैड़ी पर जा सकते हैं, और तब जाकर के क्या होगा, रसम ब्रह्म, ये जो ज्ञान है ये ज्ञान ही रस है, क्या ज्ञान को रस कहा है, अमृत रस है, कौन सा रस, अमृत रस, समझे, ये अमृत कौन सा, ये जो आप लोक व्यवहार में या स्वर्ग में जो अमृत पीकर स्वर्ग के देवता लोग अमर होते हैं, ये अमृत की बात नहीं है, समझना, अर्थात तुम्हारे अविद्या जो अविद्या मृत्यु है उस अविद्या मृत्यु से भी पार है, अर्थात अविद्या मृत्यु की समाप्ति होकर के जो अमरत्व है, जो कभी भी उसके अंदर क्षीणता नहीं है, घटाव बढ़ाव नहीं है, ऐसा जो रस, ये ज्ञान रस, तरसो ब्रह्म, ये ज्ञान ही ब्रह्म है, अर्थात ब्रह्मात्मैक्य बोध ही क्या है, ब्रह्म है, शब्द तो ये निर्देशातक, इनकी गति वहां नहीं है, परंतु आप निर्देश करने के लिए तो कहा जाएगा। इसलिए रसो ब्रह्म, उस रस को प्राप्त करके, रसम लब्ध्वा, उस रस को प्राप्त करके, लब्ध्वा का मतलब प्राप्त करके का मतलब स्वयं होकर, स्वयं होना, क्या स्वयं अनुभव करना, केवल अनुभूति, क्या केवल अनुभूति, अर्थात अनुभव नहीं, अनुभव और अनुभूति में दोनों के बीच में ज्ञान होता है, समझ, केवल अनुभूति, अनुभविता भी नहीं है और अनुभव्य भी नहीं है, केवल ज्ञान, क्या केवल ज्ञान को ही अनुभूति कहा है, ये ज्ञान स्वप्रकाश है, इसको प्रकाशित करने वाला दूसरा कोई नहीं होता है, तुम नहीं उसको प्रकट करते हो, तो स्वयं सिद्ध ही है, क्या कहने का तात्पर्य है कि ये जो ये कौन सा रसो रसम लब्ध्वा, उस ज्ञान को ब्रह्मात्मैक्य बोध को जब प्राप्त होता है या ज्ञान होता है तो आनंदी भवती, आनंद ही बन जाता है। क्या बन जाता है? आनंदित होना नहीं, आनंदित होना कहेंगे तो आनंद अलग हो गया और आनंदित होने वाला अलग हो गया, नहीं। या आनंदी भवती का मतलब एक हो जाना, बस। अब वो आनंद का अनुभव करने वाला कोई नहीं है। तो कहा कि आनंदी भवती न अन्यथा, इसके अलावा दूसरा कोई मार्ग नहीं है, ये एक ही उपाय है। आनंद होने का यही एक उपाय है। इसी को अब टीकाकार भी यहां कहते हैं। थोड़ा टीका देखो, ब्रह्मवित इति, ब्रह्म वेत्ति इति ब्रह्मवित, जो ब्रह्म को जो जानता है वो ब्रह्मवेत कहा जाता है, ब्रह्मवेत्ता कहा जाता है। अर्थात शास्त्र के द्वारा, श्रुतियों के द्वारा, श्रवण के द्वारा ब्रह्म क्या है इसको जानना ब्रह्मवेत्ता कहा जाता है। ये ब्रह्म ज्ञान है। क्या? ये ब्रह्म ज्ञान है। परंतु इतने से ही मुक्ति नहीं है, ये ब्रह्म ज्ञान है। हम इसको क्या कहते हैं? ऐसे जो ब्रह्मज्ञानी है ना, मैं उसको ब्रह्मज्ञानी नहीं कहता हूं, ब्रह्मज्ञानी कहता हूं। क्या? अब वेदांत के लोग ज्यादातर ऐसे ही ब्रह्मज्ञानी ही होते हैं। बुरा नहीं मानना। क्या? वेदांती ज्यादातर वो ब्रह्मज्ञानी ही होते हैं, और ब्रह्मज्ञानी होते हैं तो ब्रह्मज्ञान का फिर पाखंड रचने लगते हैं। क्या? हाँ हाँ, मैं ब्रह्म को जानता हूं, मैं परमात्मा को जानता हूं कहते हैं। अरे पाखंड है कि और कुछ है? अरे कहाँ कहाँ जाएगा? कहाँ कहने वाला कौन होगा? और कहने वाला है इसका मतलब केवल भ्रम मात्र है, भ्रांति मात्र है कि मैं ब्रह्मज्ञानी हूं, इसके अलावा कुछ नहीं समझना। समझ रही? ऐसे ब्रह्मज्ञानियों के चक्कर में नहीं जाना। किसी को भी ये होते तो उसी को ही आप कहते, महाराज ये तो महात्मा बड़े ज्ञानी है। अरे झूठी क्यों बात कहते हो? ये वस्तु अनुभूति की है, बोलने की नहीं है, या गति नहीं है। समझ? ये समझने की है, अनुभव करने की है। इसलिए इस पाखंड में कभी फंसने का प्रयत्न नहीं करना है। समझे ना? कुंडली जगाने वाले, ज्ञान कराने वाले, तुम्हें आत्मा का दर्शन कराने वाले, क्या ये झूठा पाखंड है? आत्मा का दर्शन कोई करा सकता है क्या? हाँ? ये धोखा दे रहे तुम्हें, और हम उसी में, उसी के चक्कर में तो पड़ते हैं, चमत्कार के चक्कर में। कहते बड़ा अच्छा, सत्य के पीछे हम नहीं चलेंगे, भ्रम में हम भी हैं और वो भी भ्रम में ही डाल रहा है, तो ऐसा इससे सावधान हो जाओ। कहीं भटकने की जरूरत नहीं भाई, तुम्हें अपने अंदर उतरो। वेदांत शास्त्र इसीलिए तो महान कहा जाता है, तुम्हारा भटकना बंद कर देता है। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, किसी को प्राप्त करने की जरूरत नहीं, किसी को जानने की जरूरत नहीं। जानना हो तुम अपने को जानो, प्राप्त करना है तुम अपने को करो, जाना हो तो तुम अपने में जाओ, दूसरे में मत जाओ। दूसरे में जाने से तुम्हें दुख ही मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए यहां कह रहे हैं कि जो ब्रह्मवेत है वह परम उत्कृष्टम आनंदम ब्रह्मम आपनोति, जो परम उत्कृष्ट आनंद है वो आनंद को ब्रह्मवेत्ता ही प्राप्त करता है। तो किससे प्राप्त करता है? मनन करके, निदिध्यासन करके। इसलिए तो मनन बताया है। ब्रह्मवेत्ता ही जब उसका मनन करने लगता है अर्थात सत और असत का विवेक करके सत को छोड़ असत को छोड़ना और सत को ग्रहण करने का पुरुषार्थ, मनन पुरुषार्थ है। ये मनन से ही ब्रह्मविद वरिष्ठता आ जाती है, और मनन करते बुद्धि जब स्थिर हो जाती है तो तदाकार बनने लगती है, और जब तदाकार बन जाती है तब ब्रह्मविद वरियान स्थिति आ जाती है, वो मुक्त अवस्था है, जीवन मुक्त हो गया है वो। फिर वहां कर्तव्य समाप्त हो गया, ज्ञानतव्य समाप्त हो गया, फिर उसके बाद कुछ नहीं, अब तद्रूप हो गए। उसी को ही आनंद का परम आनंद, क्या वही कह रहे परम उत्कृष्टम आनंदम, वो परम अर्थात सबसे पर का उत्कृष्ट सबसे श्रेष्ठ आनंद, आनंद रूपम ब्रह्म अपनोति, तब उसको उस आनंद रूप ब्रह्म की प्राप्ति होती है। इसलिए कहा आत्मवित, कौन आत्मवित्ता, ये आत्मवित्ता ही आत्मा को ब्रह्म के रूप में जानता है, तब वो ब्रह्म ही होता है। तो कैसा होता है, मनन के द्वारा निदिध्यासन के द्वारा ब्रह्माकाराकारित वृत्ति कर लेता है, और ब्रह्माकाराकारित वृत्ति जब हो जाती है वो अविद्या को नष्ट करके अपने स्वयं शांत होती है, उसको आनंद कहा जाता है, केवल और कुछ नहीं। उच्चारण करने के लिए तुम्हें श्रुति ये आनंद शब्द रखती है, समझना, पर जैसा तुम भोजन का आनंद, इसका आनंद, उसका आनंद, ये आनंद ये कल्पित आनंद है और ये वास्तविक है। तो यही भूम शब्दवाच्यम देश काल वस्तु परिच्छेद शून्यम आत्मानम वेत्ति, भूम शब्द का अर्थ होता है देश काल वस्तु से जो अपरिच्छिन्न है, वस्तु से जो शून्य, जहां देश की सीमा नहीं, काल की सीमा नहीं, वस्तु की सीमा नहीं है, जो ये वस्तुएं हैं ये तो परिच्छिन्नता का प्रतीक है, परिच्छिन्नता है। तब भूमा शब्द जो है ये इस देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न वस्तु है, इससे रहित, वहां कोई देश नहीं है, ब्रह्म के देश में रहता है, ब्रह्म का कोई देश नहीं। हाँ भारत का तो भूमि का तो है, ब्रह्म देश है ना, रंगून जिसकी राजधानी है वो ब्रह्म देश है क्या, नहीं उस देश की बात नहीं कर रहे, समझ, वो तो भूभाग है, भूभाग। यहां जो आत्मा है ये आत्मा ही भूम है, अर्थात देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न है। वह जो आत्मानम वेत्ति, उस आत्मा को जो जानता है, वह शोकम स्वसन्न संसृष्टम पुरुषम शोचयति इति, शोक तमो मूल संसारस्तम तरति अतिक्रामति। तो ऐसा जो आत्मवेत्ता है वो आत्मवेत्ता ही शोक से अर्थात स्वसंसृष्टम, शोक क्या होता है, शोक दूसरा निर्माण करता है कि नहीं, स्वसंसृष्टम अर्थात आपने ही अपने से बनाया हुआ, क्या अपने ही अच्छी प्रकार से अपने से ही बनाया हुआ जो है वो संसृष्ट है। ऐसा जो पुरुष है वो जो शोक करता है, किससे, किसका शोक होता है, दूसरे का होता है क्या, दूसरे का शोक होता है, मैं ये पूछता हूं, अरे अपना ही होता है भाई, जो चिंता करते हो, चिंता का विषय भला बाहर मानते हो परंतु चिंता का विषय बाहर नहीं होता है, चिंता का विषय अंदर ही होता है, समझना। क्या? चिंता का विषय अंदर ही होता है, उस पर हमारी दृष्टि नहीं जाती है। क्या? वो कामात्मक विषय होता है, अपना ही हमने काम निर्माण कर दिया और काम की पूर्ति हो गई या काम की अपूर्ति हुई, दोनों में भी चिंता होती है। क्या सुख मिल गया तो तुम चिंता से मुक्त होते हो? सुख हुआ तो तुम चिंता से मुक्त होते हैं? नहीं। चलो दुख की चिंता तो स्वाभाविक कहा जाएगा, परंतु सुख की चिंता दुख की चिंता की अपेक्षा से कई गुना ज्यादा है, इन सेठों को मालूम है, आप लोग अनुभव करते हैं। पैसा जिसके पास नहीं है उसको तो केवल पैसे की चिंता है, परंतु जिसके पास इतना पैसा है, इतना पैसा, इतना पैसा है, उसको सोने के लिए गोलियां खाना पड़ती है। क्या क्या करना पड़ता है? क्यों क्यों खाता गोली? वो सो ही नहीं पाता है। क्यों नहीं सो पाता है? वो कहते महाराज हम तो बहुत व्यस्त हैं। ये व्यस्तता क्यों भाई? चिंता है ना, ये तुम्हें परेशान कर रही कि नहीं है? व्यस्तता क्या है? तुम्हारी परेशानी है, समझ। व्यस्तता कोई सुख नहीं है, और सुख में आंतरिक अत्यंत चिंता है, वो अत्यंत चिंता ही तुम्हें परेशान कर रही है, वही व्याकुल कर रही है, वही दौड़ा रही है। जैसा पागल व्यक्ति इधर उधर जा भटकता रहता है कि यहां कुछ थोड़ सा के मिल जाएगा, वहां कुछ मिलता कुछ नहीं है। क्या? इसलिए ये कह रहे हैं कि जो स्वसंसृष्ट जो हम चिंता अपने निर्माण करते हैं, तो अपने चिंता से अपने को ही मुक्त करना है और अपने से ही मुक्त होना है। इतना सरल उपाय शास्त्र बताता है। क्या? तुम्हारी चिंता को दूसरा कोई दूर नहीं कर सकता है। क्या? तुम्हारी चिंता को तुम्हें ही खुद दूर करना पड़ेगा, और वो दूर करने का साधन ये केवल एक है कि तुम अपने को जानो, बस और कुछ नहीं। किस रूप से जानना है? तो श्रुति पद यह है कि अपरिच्छिन्न रूप से, देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न रूप से, ब्रह्म रूप से, व्यापक रूप से, कण कण में रूप से, कि सत्ता तुम्हारी ही, सब तुम्हें ही हो, इस प्रकार से जो अनुभव है वही कह रहे हैं कि संसृष्ट पुरुषम सोचयति, अपने से ही निर्माण किए हुए दुख से, शोक से वह शोकग्रस्त होता है, शोकस्तमो मूल संसारस्तम तरति। तो जो शोक का मूल जो है अविद्या, उस अविद्या रूपी संसार को वो पार करता है, भव रूपी संसार को वो पार करता है। ये संसार ये केवल अविद्यामय है, और अविद्या से तर गए तो संसार से तर गया। संसार क्या है? पुनरपि जननम, पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये संसार है। भगवत्पाद शंकराचार्य जी ने स्पष्ट कर दिया है कि ये संसार है, तो इससे वो अतिक्रमण कर लेता है, अर्थात पार हो जाता है। अब इस पर फिर शंका करते हैं, और अंधो कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।